Segues a escoitar a Radio Municipal do Porriño, da man dunha servidora, Tania Alonso. Esta fin de semana, o Centro de Educación Especial de Torneiros, a CESCA, organiza un congreso de autoxestores no Hotel Carrís Beiramar de Vigo, no que representantes de persoas con discapacidade buscan a través deste evento reclamar os seus dereitos e reflexionar sobre temas que lles preocupan a este colectivo, a vez que mostran a súa capacidade de xestión. Por iso, temos hoxe no noso estudo a dous dos organizadores, a Juan Pereiro, bos días, Juan. Bos días. E a Sonia Martínez, bos días, Sonia. Bos días. Tamén temos a persoa de apoio, que é Ana Domínguez, bos días, Ana. Hola, bos días. E a presidenta de ACESCA, Luz Fernández Grandal, bos días, Luz. Bos días. Imos a empezar coa entrevista, somos un montón de persoas hoxe aquí na Radio Municipal do Porriño, pero imos a organizarnos para falar dese congreso de autoxestores. Así que imos a comezar polo principio. En que consiste este congreso de autoxestores? Juan, se queres, empezamos por ti. Pues vamos a hacer un congreso que vamos a hacer unha conferencia da pobreza. Que máis cousas vai haber nese congreso? Deporte... A terceira idade. Talleres, creo, tamén, ¿no? Discriminación. Talleres de discriminación, certo. Como buscar emprego. A saúde. Apoio a xuntas directivas. Un montón de temas. Pois sí. Por que facedes este congreso? Que buscades? Cal é o obxectivo? Pues es ocuparnos de los problemas que se nos presenten y aclarar alguna duda que tengan los compañeros del centro. Y si podemos resolvérsela, pues mejor, por lo menos lo intentamos. Porque, Juan, si no me equivoco, vos representades a todo colectivo. O sea, están las vosas más, ustedes ahí... a capacidade de decisión de todos, é unha labor moi importante, de moita responsabilidade, non? Pois sí. Non te sentes un pouco temeroso do que poida pasar, de non ser capaz, de ser capaz, de facelo ben, mal? Más ou menos. Porque é a primeira vez que o faz? Sí. En o teu caso, Sonia, tamén é a primeira vez que o faz? Sí, é a primeira vez tamén. E como vos sentides? Agora que se acerca o día, estades nerviosos? Pues sí, estamos bastante nerviosos, pero bueno, a ver, también estamos deseando que llegue el día, para ver cómo sale. Claro, porque además de vos los dos, ¿cantos sodes? 9. ¿Sodes 9 más? Sí. O sea, 11 en total. En total 9. En total 9. Uh-huh. ¿Y cuánto tiempo le va preparando este congreso? Desde enero, bueno, de xaneiro. ¿Quién puede asistir a este congreso? Todos los autogestores de Galicia. Primera vez que celebrades este congreso, ¿no? Sí, es la primera vez. Y en total somos 150 personas. En total 150 personas en todo Galicia. Sí. Uh-huh. Por ejemplo, hablando un poco dos talleres que antes mencionaste, te des un taller de discriminación, no que está titulado como Como defendernos cando nos faltan o respeto. Sí. Pois, explícanos un poquinho como sería iso. Outra asociación se encarga de organizar este taller. Entonces tamén vamos un pouco a la expectativa, porque nosotros vamos a ser espectadores de ese taller. En nuestro caso, nosotros organizamos... La pobreza. Entón, que temas se va a tratar? Así, un pouco máis por específico. Nosotros invitamos... Pues a dos personas de una ONG. ¿Qué ONG es? Sí, Cruz Roja. La Cruz Roja, sí. Vamos a hacer la presentación de la pobreza a nivel mundial y luego van a hablar estas dos personas que vienen de la Cruz Roja. Tamén vai haber talleres para falar da inserción laboral, o traballo. ¿Vos como vedes a situación do traballo para o vosso colectivo? Pues la verdad que la cosa está bastante complicada. Está complicada. Sí. De todos modos, a CESCA ten un centro especial de emprego. Non sei se vos participades nese centro. No. Vos como vos desenvolvedes a vosa vida diaria? Tedes traballo? Vivides solos? Vivides acompañados? No, yo vivo con mis padres. Uh-huh. Yo con mi familia. ¿Tenéis alguna pretensión de emanciparos, de conseguir una vivienda propia, de hacer a vuestra vida? Sí, pero claro, si no hay trabajo, claro, no se puede. Pero en el caso de Cubera, ¿sería vos objetivo? Sí. Sí. Se no me equivoco, también Kogami ten unas viviendas en las que varias personas con discapacidad viven juntas, fan una vida normal. ¿Vos también estarías dispuesto a hacer esa iniciativa? Sí, nos gustaría. ¿A mayores que notades que faltan a sociedade en relación a vos, a vuestro colectivo? Trabajo. Traballo, sobre todo. Bueno, en ese caso casi nos podemos queixar todos en estas alturas o traballo. Bueno, a presidenta Luz Fernández Grandal, non sei se quere engadir algo sobre este congreso. Sí, decir que, que este congreso é un congreso deles e para eles, para formarse, para debatir, para buscar puntos de acordo, puntos comuns de todos os autoxestores de toda Galiza, para despois poder defender as súas posturas ante administracións ou ante a sociedade. Son temas os que tratan, os que debaten cada día, que lles afectan en primeira persoa. Son como pode ser a familia, o traballo, a sexualidade, a afectividade, todos estes temas se tratan neste congreso, pero tamén temas de interés social, como calquer outra persoa, como ti, como eu, como pode ser a pobreza neste caso. Por iso eles traballaron sobre o tema da pobreza. Eles estuvieron todo o tempo sobre o tema. E outros autoxestores sobre os outros temas. Por iso eles non se defenden tan ben como para... Aí van a sacar todas as conclusións, os puntos donde eles van a ter xa un criterio para poder defender as outras posturas tamén ante colectivos como poden ser os concellos, cada concello, que cada vez que falen deles, que sean eles os que poñan o seu punto de vista, a súa visión, non a nosa. Sean eles os que falen. Non falarnos por eles, como sempre facemos. E segundo teu criterio, Luz, crees que realmente conseguiránse esos objetivos? Sempre se teñen que conseguir objetivos, o que é mesas de traballo, o que é consensuar, o que é falar, o que é compartir, sempre se consiguen objetivos. Poden ser máis altos, máis baixos, pero nos aspiramos os máis altos, por suposto, a que se podan formar e conseguir tantos coñecementos como para poder defendelos ante calquer persoa como calquera de nós, o sea, que sean eles, eles sempre o dicen, que eles, por exemplo, Sonia sí que ten parella, e sí que sempre está deseando ir a vivir coa súa parella, sempre o di, quero dicir que todos temos as mesmas aspiracións, en cantas vivendas tuteladas sí que no, é un dos proxectos que ten a Cesca porque eles non lo demandan, ou de participar nas xuntas directivas que tamén o comentaron como puntos, eles piden que dentro da Cesca se lle abra foro dentro da xunta directiva para poder eles reivindicar, pois mira, necesitamos, por este caso, vivendas tuteladas para compartir con nosas parellas ou para compartir con amigos. Como sempre que se decide compartir con parella é co acordo tamén da familia. Nunca nos saltamos o que é a familia, non? Salvo que eles estén emancipados ou as familias non estén. Entón, sí que decidan eles por eles, que non estén incapacitados totalmente ou que sí se les permita. Creo que tamén a finais deste mes se vai organizar un encontro deportivo de baloncesto en concreto. Fálame un poquinho deste encontro. Vai ser celebrar o sábado 26. Organiza Especial Olimpis de Galicia. Nos somos os anfitrións de toda... E venen tamén de toda Galiza persoas con discapacidade a participar no torneo e de baloncesto. Se vai a celebrar no pabellón de Porriño. É un encontro moi emocionante, a verdad, ver entrar a todos estes deportistas federados, entre comillas, pues, pero sí que entran cas súas bandeiras. A verdad que eu a primeira vez que os virei entrar me emocionaba mirar todos eles porque entran felices da vida como si fueran os campeóns do mundo que son polo seu esforzo, que son emocionantes. O sea, que anima todo o Porriño, a todo mos, a toda a comarca que se acerca a velos porque é de verdad digno de ver. Pois imos rematar aquí a entrevista. Recordamos que ese congreso de autoxestores se celebra no Hotel Carrís Beiramar en Vigo o día 5, que é o sábado, e o domingo día 6. En que horario? Empezas desde a mañán, pero el, non só temos, por así, cabida ao que a benvida, ao que o acto de inauguración, onde en principio estarían invitados os representantes de todos os concellos da nosa ámbito de actuación, que o de Porriño, o de Mos, o de Vigo, o de Redondela, o de Puentereas, o de Salceda de Caselas, o de Tui, o de Salvaterra, o de Mondariz, o de Covelo e as Neves. Somos moi amplios, a miras que son varios concellos. E despois tamén quería mencionar, se me permites, sí, claro. Sí, pois nos conseguimos unha axuda a través de o Congreso se fai que axuda do Ministerio de Sanidade e Política Social e Benestar. Pero aos cartos que nos daban en realidad non nos chegaban para cubrir o que era todo o evento, non? Porque necesitábamos un número mínimo de habitacións adaptadas, non as tiñamos. Os hoteles non as teñen, a verdad que aún temos que mellorar moito en eso, non? Entón tuvemos que facelo no Hotel Carrís de Vigo, que si tiña esas instalacións, pero non nos chegaba o presuposto, polo cal tuvemos que pedir axuda á empresa privada, que así non lo deu, o que estamos tremendamente agradecidas, estamos moi agradecidos porque nestes tempos de crisis que a empresa privada se involucre con un tema así a veces é moi costoso. Entonces quero, por Dios, decir, polo menos, e decir moi alto, o nome das empresas que nos axudaron a conseguir que este congreso se realice. As empresas son Lonza, todos son daqui da zona, son coñecidas, Singenta, Gestán, Equipo, e unha parte puso o nosa SL, que é a CES que emprego SL. Esas son as empresas que nos axudaron e así podremos realizar o congreso en unhas instalacións óptimas e que todas podan participar. Pois un agradecemento a todas esas empresas e un agradecemento a vos, a Sonia, a Juan, a Ana e a Luz. Bueno, non sei se queredes engadir algo máis antes de finalizar a entrevista. Algo que vos apeteza decir e que quedou aí no tinteiro. Nada, bueno, estou conformes. No. Eu quero decir a las empresas que temos unha SL, como se dito, dicen, e aproveitar para que nos dean traballo. Traballo po colectivo, que é o que máis demandan, entón aproveitarse a que temos o foro para solicitar ese traballo. Traemos unha empresa de sardinería dentro disto, entón organizamos, ou facemos, un dos traballos que facemos, é construir sardins para particulares ou para empresa, ou levar mantenimento, o sea, que todo mundo pode contratarnos, que facemos un traballo de calidade, que non vayan a pensar porque sean persoas con discapacidade que o traballo non é de calidade, de máxima calidade, e así non lo deben de exigir, eles teñen que comparar por prezo e nada máis, e o traballo ten que ser tan bo como o de outro. Entón solicito a todas os particulares e empresas que se acerquen a nós, que nos deixen participar, que vean as valías deste colectivo e que polo menos dean traballo, se non é a través da empresa ordinaria contratando a persoas con discapacidade, que ao menos a través do centro especial de emprego, que unha das facetas ten máis dentro do centro especial e de taller de jardinería, pois a través de aí que nos deen traballo. Pois é que aí quedadito para os que estén interesados. Nos agradecemos a Luz, a Sonia, a Juan e a Ana outra vez que estuveran aquí no noso estudo. Bueno, nos despedimos por hoxe a entrevista, pero non os contidos da Radio Municipal do Porriño. Seguimos con máis programación no 106.0 da FM nesta maña de mércores.